Imetimia saa 11 katika studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura, Burundi. Karibu kuifuata taarifa ya jioni, tunaanza kwa muhtasari wake. Benki ya Dunia ya fadhili mradi wa biashara huru katika kanda ya maziwa makuu kwa dola milioni 250 na kupewa Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kituo cha barabara cha anza ukarabati wa barabara kuu nambari 16 sehemu iliyodidimia kwenye kijiji Murambi tarafani Rumonge. Na katika habari za kimataifa, Korea Kaskazini yatengeneza kombora jipya la masafa marefu. Kuna haya bila shaka na mengine, upenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Erike Uimana hapa studio. Mimi ni Omar Denio ya Bivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, karibu tena. Baadhi ya waandishi wa habari wanapendekeza kupunguza faini itakayotozwa mwanahabari atakayekutwa na hatia ya kuvunja kanuni na maadili ya kazi yake badala ya kifungo. Wanaweza kuwa vyombo vya habari viko katika mazingira magumu ya kiuchumi na kutopata fedha za kulipa. Ni baada ya baraza la mawaziri kupendekeza faini kati ya 500,000 na milioni 1.5 kwa atakayepatikana na kosa la kitaaluma. Licha ya hayo, wanapongeza hatua hiyo ya baraza la mawaziri ya kufanyia marekebisho sheria ya vyombo vya habari nchini Burundi. Kutokana na huyo mwongozo ambao ulipendekezwa na baraza la mawaziri nchini Burundi, ni kitu ambacho mtu anaweza kusifia. Kitu cha kwanza, ni kweli mwandishi wa habari anaweza kukosea kama raia mwingine. Ni vizuri kabisa kuondoa kumuweka jirani, ni kitu ambacho mtu anaweza kusifia. Lakini pia mbali na hiyo, mimi tatizo ambayo ninaona ni kiwango cha franga za faini ambayo zitaombwa. Mimi ambacho napendekeza, ni kweli tunajua kwamba mswada huo utapitia na sehemu zingine katika taasisi mbalimbali. Ningeomba bunge la Burundi kupunguza hizo faini, kwa sababu tukichukulia maisha ambayo yanadhihirika katika vyombo vya habari, ni si maisha ya kuridhisha, ni maisha ya kama raia wengine. Wapendekeze kabisa ushauri kuliko vikwazo kama baraza la mawaziri lilivyopendekeza. Kwanza tunashukuru, inaonekana kwamba kazi ya waandishi wa habari watu wanaipa thamani hapa Burundi. Tunatoa shukrani kwa waandishi wa habari na watangazaji. Na kwa hatua hiyo ambayo wamesema kwamba hakuna kuweka jirani au jela mwandishi, bali ni kutoa faini 500,000 hadi milioni 500,000. Kwa kweli hiyo tumeisikia, ila hatujakuwa na fafanuzi mzuri tujue sasa huyu ambaye atatozwa 500,000 atakuwa amefanya kosa gani, ama huyu ambaye atatozwa faini ya milioni 1,500,000 atakuwa amefanya kosa gani. Kwa kweli tungependekeza kama hao ambao wamekuwa wameshatoa pendekezo hilo lirudie tena. Kwa upande wangu, nimepokea vema hatua hiyo ya baraza la mawaziri na kuondoa adhabu ya kuwaweka jela waandishi wa habari wanaokiuka vigezo na kanuni za tasnia ya upashaji habari nchini Burundi. Ni jambo la kupongeza, kwa sababu mtu anaweza akadumbukia katika kosa bila hiari yake, na kwa hiyo ni jambo ambalo tumepokea vema. Lakini kikao cha baraza la mawaziri kingetoa ufafanuzi kikamilifu ya makosa yapi ambayo yanapaswa kuadhibiwa kwa waandishi wa habari. Mswada huyo utakapofika katika baraza la bunge na seneti, watathmini waweze kupunguza kiwango hicho cha pesa kulingana na umaskini ambao unaoendelea kukifiri nchini hapa Burundi. Na kingine ambacho wanaweza wakatoa ufafanuzi, je, pesa hizo zitalipwa na mtangazaji au kituo ambacho wanachotumikia? Hao ni baadhi ya waandishi wa habari wa nchini Burundi ambao walikuwa wakizungumzia sheria, mswada wa sheria uliopitishwa na baraza la mawaziri wa kuondoa adhabu ya kifungo kwa waandishi wa habari, badala yake watozwe faini endapo watakiuka maadili ya kutangaza habari nchini Burundi. Nchi za Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zilipewa na Benki ya Dunia dola milioni 250 kwa ajili ya kurahisisha biashara katika kanda ya maziwa makuu. Burundi itapata sehemu ya dola milioni 90. Kufuatia hayo, baraza la mawaziri lilipasisha shughuli za ujenzi wa bandari ya Rumonge kwa dola milioni 58. Jerome Niyonzima, katibu mkuu wa serikali, ameweza kuwa ujenzi wa bandari hiyo utarahisisha mzunguko wa biashara bila kusahau kuzalisha ajira. Na barabara kuu nambari 16 inafanyiwa ukarabati kwenye kijiji Murambi tarafani Rumonge, sehemu iliyokuwa imedidimia tena. Ni baada ya raia wakazi wa kijiji hicho kupiga kelele wakiomba mamlaka husika kuingilia kati kabla maji hayajazidi unga. Wanapongeza kituo cha barabara nchini Burundi kusikia wito wao na kuomba kituo chenyewe kujenga sehemu hiyo kwa mfumo madhubuti kwa sababu ilididimia mara kadhaa. Na baadhi ya barabara za jiji la Bujumbura zinajaa mashimo na kuleta adha kwa wasafiri. Mfano unaotolewa ni barabara maarufu Avenue de la République iliyopo mtaani Nyakabiga pamoja na sehemu ya barabara ya Kanyosha inayojulikana kama ya Rumonge. Watumiaji wake wanasema kushangazwa na kutokuwa madhubuti kwa shughuli za kufukia mashimo au kutokabilika kwake. Wanaomba wahusika kutengeneza barabara hizo ili kurahisisha hali ya nenda rudi. Punde tunaendelea na taarifa hii ya habari. Isanganiro. Na taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura. Familia zaidi ya 50,000 kutoka mikoa sita, familia ambazo zina kipato duni zilizoathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi, zitapewa mbolea na mbegu bora tangu Jumatatu hii. Hawa Siseveke, mwakilishi wa Benki ya Dunia nchini Burundi, ametangaza hayo mjini Ngozi kaskazini mwa nchi wakati wa kuzindua rasmi zoezi la kutoa msaada huo kwa watu wapatao 250,000. Ponsie Hatungimana, katibu wa kudumu katika wizara ya mshikamano pamoja na mwakilishi wa Benki ya Dunia, wanaomba raia hao kutopeleka msaada huo sokoni, badala yake waitumie vilivyo wapate kuondokana na umasikini. Na raia wanaoishi kwenye kijiji Munzenze tarafani Mishiha mkoani Chankuzo karibu na kituo kilichopokea watoto na watu wazima waliokuwa ombaomba katika mitaa ya miji tofauti, wanaomba serikali kujenga uzio wa kituo hicho. Wataalamu wanalaumu baadhi ya hao waliokusanywa hapo kufanya vitendo vya wizi na uhalifu katika mashamba yao kwa sababu wanatembea bila kizuizi. Kiongozi wa kituo pamoja na katibu tarafa Mishiha hawakanushi hayo. Hata hivyo, wana mashaka kuwa huenda wahalifu wengine wanatumia mwanya huo na kutwika lawama watoto hao. Praside ni Mungere na maelezo zaidi. Baadhi ya wakazi hawa katika kijiji jirani na kituo kuliko kusanya watoto na watu wazima waliotolewa katika maisha ya kurandaranda mitaani, wanasema kutojulishwa mapema kwa ujio wa kituo hicho. Wanasikitika kuwa sasa hivi baadhi ya watu hao huzurura kirahisi katika jamii na kupora mahindi, mihogo na vitu vingine vya nyumbani. Wakazi hawa wanahararisha kuwa wanajaribu kufanya kila kitu ili kuwafanya watoto hao hasa hasa waachane na tabia ya wizi bila mafanikio, wakidai kuishi tayari ndani ya gereza. Kuhusu swala hili, Jean-Baptiste Ndayizeye, mkurugenzi wa kituo hicho ambaye hapingi kamwe tuhuma hizo, anaona kuwa uchunguzi wapashwa kuendeshwa kwa upana kwa ajili ya kutambua wezi wenyewe kati ya watoto hao na raia wanaoishi kati ya kijiji hicho, kwa sababu akisisitiza Ndayizeye, wahalifu wengine waweza kujificha miongoni ya watoto hao. Kwa upande wake, Jean-Bert Kimasi ni Chaingazi, katibu tarafa Mishiha, ambaye anadai kupokea malalamiko haya kutoka kwa wakazi wa kijiji Munzenze, anaeleza tayari kuzungumza ana kwa ana na viongozi wa kituo hicho na kusifia hali ya mabadiliko akichukulia kwenye hali ya mwanzoni. Kwa usalama wa jamii, shirika Giriuja linaloshughulikia watoto hao wanaona kuwa maeneo hayo yatakiwa kuwa na uzio ili pia kuruhusu usimamizi bora wa watoto hao na watu wazima. Ingawa kituo hicho bado hakijazinduliwa rasmi tangia Oktoba mwaka 2023, kituo hicho huhifadhi zaidi ya watoto na watu wazima wapatao 530. Naam, katika michezo ni wakumbushe kuwa timu ya taifa ya Ivory Coast imefanikiwa kutoa kombe la mataifa ya Afrika AFCON kwa mara tatu baada ya kuifunga Nigeria mabao mawili kwa moja. Ivory Coast ambayo walikuwa wenyeji wa mashindano hayo ilikatiwa tamaa baada ya kumaliza nafasi ya tatu katika kundi A nyuma ya Nigeria na Equatorial Guinea, kisha kupata tiketi ya kuingia hatua ya 16 bora kama best loser. Taji hilo ni la tatu kwa Ivory Coast akibeba mwaka 1992, mwaka 2015 na mwaka huu 2023. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Rusaka. Shule nchini Zambia zimefunguliwa kwa mara ya kwanza mwaka huu baada ya kucheleweshwa kwa mara kadhaa kutokana na mlipuko wa kipindupindu. Kulingana na shirika la habari la Ufaransa RFI, siku rasmi ya kufunguliwa kwa shule ilicheleweshwa kwa wiki tano kama sehemu ya hatua zilizochukuliwa kudhibiti msambao wa ugonjwa huo hatari. Wizara ya elimu kwenye taifa hilo imesema itafanya uchunguzi wa kina kutathmini namna shule zilivyojiandaa kwa ajili ya ufunguzi. Hatua hii imekuja wakati huu mamlaka kwenye taifa hilo ikieleza kuwa msambao wa kipindupindu umeanza kupungua. Karibu watu 500 wameripotiwa kufariki tangu mlipuko huo kuthibitishwa mwezi Oktoba mwaka uliopita. Haya najiri wakati huu visa zaidi ya 15,000 vya kipindupindu vikiripotiwa, idadi kubwa ya waathirika ikiwa ni watoto. Zambia imekuwa ikabiliwa na mlipuko wa kipindupindu kwa miaka kadhaa, maambukizi ya hivi punde yakiweza kuwa mabaya zaidi katika kipindi cha miaka 20 kwa mujibu wa serikali. Nchi za Zimbabwe na Msumbiji nazo pia zimeripoti maambukizi ya ugonjwa huo, vifo pia vikaripotiwa. Pyongyang. Shirika la habari la serikali ya Korea Kaskazini KCNA limetangaza kwamba nchi hiyo imefanikiwa kutengeneza mfumo mamboleo wa kuzuia makombora ya masafa marefu. Shirika la habari la Ujerumani DW Deutsche Welle ukipenda limeandika. Shirika hilo la Korea Kaskazini limeongeza kuripoti kwamba taasisi maalumu inayohusisha na shughuli za usimamizi wa utengenezaji makombora chini humo imefanya ukaguzi wa majaribio ya mfumo huo wa ulinzi wa makombora ya masafa marefu jana Jumapili. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa, uwezo wa mfumo huo utatathminiwa tena katika uwanja wa mapambano na katika kile kinachoitwa uboreshaji wa kasi kwa kiufundi. Hatua ya Kaskazini imekuja kufuatia majaribio kadhaa ya makombora ya nchi hiyo katika kipindi cha wiki za hivi karibuni, pamoja na kuongezeka kwa ushirikiano kati ya serikali ya Pyongyang na Moscow, hatua ambayo imekosolewa na Marekani pamoja na washirika wake katika wakati ambapo mivutano imeongezeka kati ya rasi ya Korea. Hadi hapa hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio ulikuwa na mimi Lomarde, niyo ya Bifuze.